ذات یایم پس سورۃ روم او مخکې د سورۃ متففین نه نازل شوې ده مخکې د سورۃ متففین نه مخکې سورۃ کې وی مسله ورساو په دې سورۃ کې وی امتحانات راځي او برداشت کول غواړي مخکې سورۃ کې وی مسله ورساو دلته وای چې کم مقابل ستادي هغه الله تبارک ستا چې کم مقابل دي هغه الله تبارک د سورۃ مرکزی مسله دو خبرې دي ابتلاء المؤمنین او هلاك الكافرین امتحان به مؤمنانو راځي چې چرته ایمانی الت امتحانی او چې څومره ایمانی نو دومره امتحانی چې چرته سوي ایمان نو الت سوي امتحانی خو چې څومره ایمانی نو دومره سوي امتحان مخامخ وي او دوی مدا زړه کاته پورته مکو چې کم خلک دې تنګي او هغه په تابان امتحانات راولي تکلیفونه دل درکې نو هغه کامیابی دلې تباکی کی با او بربادی کی با تباکی کی با او بربادی کی با سورت کې اتوی شیاطونه ویش دا پاولانه مسئله دی چه امتحانات پرازی دا پاولانه مسئله بیا دا اتویشتم نا تر 40 نمبر آیات پوری چه چا حق پرست تنکڑی دی دا تباشوی دی داغی نمونی بیارت دا شرک اعتقادی دا پار مثال چه مسئله دا توحید دا وجه امتحانات رازی او چه کم قومون تباشیوی زکا چه شرکی کو بیا امور مسلحه دی قرآن بیان کا او ترغیب الی الهجرت تے پی وجیبان انداز باندی ترغیب الی الهجرت پی وجیبان انداز چه تکلیف دل درکی پریدی دینا نو مسئله ما پریدا او کل پریدا دین ما پریدا او کل خیر دے پریدا ملک پریدا خو مسئله ما پریدا آخر دے صورت کے بشارت تے آغا چاہتا چھ دا اللہ پا دین کی امتحانات برداشت کی دا اللہ پا دین کی امتحانات برداشت کی نو آغیلا بشارت ور گئی امتیازاتو کی دا عنکبوت مثالم نے او دے امتحان عجیبہ تفصیل دے امتحان عجیبہ تفصیلات کی قسمونه ذکر کئی امتحان بر چار طرف ای یو دا نفس دا طرف نا یو دا مور و پلار دا طرف نا دویم دا غلط و ملیان و لیڈران دا طرف نا دا پا دی لنبای رکو کی وی بیا دویم رکو کی وی امتحان بر سنگی سمر بی سمر بی داغی دا پار واقع دا نوح علیہ السلام کومر دی نحنیم سوکال اینو ای بنو او سنگا بای ابراهیم تاوکو را ور تا بدا انگل غواری ور تا بدا انگل غواری نو دا دی امتحان تفصیل کی اول امتحان مخام خارجی و از ابتلا ابراهیم ربهو کی منگ دی ابتلاعات و تشریح کردی وار او داغی حکمت تفصیل من کړو خو بس ایمان داوا ده او داوا دلیل غواړي داوا څه غواړي دلیل ایمان داوا ده او داوا ثبوت غواړي چې ته وای دا پټه زمانه ته ثبوت په پیش کاي چې تا وی ذا الله منم قران منم ثبوت په غواړي ثبوت یو دی اعمال پا عمل کې شریعت کار کول، کردار کې عمل کې خپل ژوند د شریعت مطابق تیرول، دا امتحانات تشریعیو. امتحانات دویم ثبوت ته، دویم ثبوت دا الله په فیصلو رضا کېدل. مال دل ختم کو، سو کېدل امړکل، چې الله مانی نو فیصله به څنګه کوي؟ نو دا الله په تکوینی فیصلو صبر کول رضا کېدل. دریم چې دا الله د دین خدمت کوي او الله مانی او دا الله را توحید خورای او په دې کې در باندې تکلیف راغې نو اوس په ثبوت پیش کړي. ویني نو بیا بلکا داوا درو جن نه صحیح لګا داوا بس وی الم اموت یوم الوداع تاسفا فلا تحسبوني في الموده منصفا. کجدای پرز ویمړ نشوما مې بیا را ته په مینا کې رښتینه موایا، مینا کې رښتینه موایا وی مینا مې زکه شو عالم ته درو جن نه چې ته په ګوري او زب کور گزاران کوم. نو کدا خبرې چې لکه ترا حد غواړي ته چې کمونو سپنجونه غواړي او ته د راحت زندگی غواړي او وای چې زه دی قرآن مجید بیان کوم او زه دی دعوت د توحید پورا شوم خو لکه په ما ترې تکلیف پونده رسی نو دا مینه دروغجنه ده. د مینې ثبوت امتحان دی چې ته د الله توحید بیانای، د الله دین بیانای او بتا امتحانات راشي او ته امتحان برداشت کې او توحید پرې نه دی او کنه تاوی چې بس ته زماره بیا په کونه غاړه ته وای چې زما ته کمنو بیا دین نه بیانو بیا بدل الله د قانون مساله نه کومه نستا داود محبت چې دا نو هغه غلطه ده. تاسو ویلي دي کتابونو کې بیاین دل امتحان یکرم الرجل او یوهان امتحان په ټیم کې رسړي پتو لګي یا عزتمن شي یا ذلیل شي. وجائز داول محبت فی الاوام ولکن لا یخفا کلام المنافقی. داود امینی خوار سوک کئی او دا محبت داویر سوک کئی ولکن لا یخفا کلام المنافقی. دا منافق خبر نپٹی گی، دا منافق کلام اغا نپٹی گی. داوہ اللہ زلی اخکارا کئی چه دا سوک دا پیو مجنونان لی او سوک چه کندن دوینی مجنونان لی. سوک دوینی مجنونان دی لیلا پای ویشل او مجنونان ولاړ دی بلا ټول سره لوخی دی او پای ورکی چه کم اصل مجنونو چه داغ لوخ راغی کوگ اوگ لوخی و دا سلر یرتاو کو چه دتاو ایس پیر تب کیول راغلی، تب کیول راغلی اگای والا ارتاو کو مجنونانو مجنون لا چه کم دو نمبر مجنونانو اغا چه کم دو ناصل مجنون لپه غور ورکو پرس کا قیس نم داغو اغا لیسا ورکو مجنون ور پی غور ورکو چه قیس تا سر لیلا مینا نکی منگ لی پای را کرل او تالی چه کم دو پای در نکرل اغا تو اید خدای بندگانو وی لیلا خو مینا کان دی پما پتا پتا دا تاس تکوی چه تاسو لیم لوخو کی پای واچو لیم مالیم لوخو کی پای پرخصو فرق سو داو پتا پا دی لگی جدا سلوک ماسر ہو کی سواق پس دوارا دی پس لیلا ہوئی وی وینا پا کار دا، وینا پا کار دا او ما تا وینا خیجی ڈراب ہو وینا پا کار دا لوخ ور کئی چه مجنونان دا زان وینا سکی او باسی او مال راوڑی، مال راوڑی تولو مجنونانو پا سلان مجنونانو تے منگ بکنی ہو منگ نوی منگ زان لنیشتے منگا لیلا مینی اچکڑی ہو منگ زان لنیشتے نو چی اصل مجنون لے چی کندن لو خیلارو اگو سر چاکو کی خودو ورطایوی چی لیلا تاوائی چی زائیو خواہی چی کم زائی خوز کی، زائیو خواہی چی کم زائی خوز کی. لیلا نورو شوڑل ورطایوی مجنون پا کیاو دا دے آنور لرے کوئی دا سی داوی دی داغا چی دا مینا نو آغا ثبوت غواړي. کتا دین کې امتحان نشه برداشت کولے، تکلیف نشه برداشت کولے، نو لالی جن کې پشان شي او رااله به جوړ کې د امزولو پی غورونه. بیا به خلک کوئی مسلمان رستو شو, بیا به خلک کوئی ایماندار رستو شو. کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل زانو تعالی ال دې میدان تر ازا ګنی بیا به زما د استادانو تاریخ خراب کی چې به پنځپیره رستو شو, حالانکه پنځپیره میدان نه پریږي زما د استادانو تاریخ خراب نه کی. پاکستان نور سيزونو ته مالونو دولتونو دې سيزونو ته لګي دعوت د توحید میدان ته قدم مقدم بیا دا دې کمندنو ابو الکلام آزاد رحم الله وی کده چاته د چاپوندی هغه دې کمندنو د سکارولټو نی عادت او د چاپنج د ازغو نی عادت نو هغه دې میدان کې خپې نګ دی دا دبا دا خیالي چې دا گلزار دی دا د ګلونو باغ دی وی دا گلزار نه دی دا کانتزار دی دا گلزار نه دی دا کانتزار دی دا چې کمندنو د ازغو میدان دی اغه له بچ کمندنو راځي او کتا الله ته وګوري دې پلا دنیا ته وګوري پای توحیدوم بیان کوم خلک چې دا کار مم خرابو نشي نو خپکیږي بنا سړی جنې په سر روانو جنې وتا ودریلا وتاوی شرمېږي نه ما په سر رواني تاسو که چې ما په سر راشوي زه د کور راوته ته ما په سر رواني اغه ته مينم در باندې خلینو مينم در باندې و راجنه و ته وای د خدای باندې اشاته چې زما خور را روانه ده کله هغه دی ولیدا زبر د نس سما هل ار سبا در نس شي هیر شي چې تا دې کمونو زما د خور ولیدا اغه ساته د سو قتل چې شاته او قتل نو هغه سندل لاوا غوسه د استاری په لور وښتو هی به غیرتا ته چې وای پتا مې نه یم بیا ته زمانه علاوه بل چاته ګوري ولې بیا دې کمونو زمانه علاوه بل چاته ګوري وي وی گفته ابلا اگر تو عاشقی در بیان دعوی خود صادقی گفته ابلا اگر تو عاشقی ورته وی کته دې کمونو عاشقی در بیان دعوی خود صادقی او خپل منه کې رښتینه نو پس چرا بر غیر افغاندی نظر بیا بل چاته چې کمونو نظر ولیکه ای بواد دعوه عشق ای بے خبر ستا ده منی دعوه دعوه دعوه ده منی ده دعوه آمنا منه ده والذین آمنوا اشد حبا مومنان پا اللہ سخ عاشقانی سخ عاشقانی نو عاشق دا چل کئی شابیا چه کندنو چه ده تابداره تیم راشی بل طرف تزی چه ده امتحان تیم راشی بل طرف تزی ایمان منه ده او ایمان اشد حبان دی ایمان عشق دی غالب لام میم آسف الناسو آیا گمان کئی دا خلق چه دی با پریخو دلشی صرف پا وائلو دی دی خبری لرا چه منگ منو چه منگ سکو لیکن پا دی با دی سیسی ماب شی بسو چه بر ٹک شوا تاسوائی چه منگ منو بس دی اوم لا یفتنون او پا دی باز میخ نوکلن شوی یعنی ده ده ایمان ثبوت پنوی افتنان کی دوار دی تکوینی تشریعی قوم لا افتنون اور دی باز میخ نوکلن شوی تاکید خام خائم تیان رازی قسم میدی ولقد فتنم یقینا ازمائی لیمیو آکسان چه مخیر دنو فلی علمان اللہ اللذین نو خام خام کارکی اللہ زلی او کارکی الله هغه کسان سودو کوچه غیر رشتیا ویلو چې ایمان رشتي نه مینې رشتیا وا هغه د ویني مجنونانو او خامخا کار کوي الله رب العزت دروغ جن د پایو مجنونان دا الله رب العزت کار کوي دواړه جز الله شداید کل خیر عرفت بها عدو من صديقي الله دې وي تکلیفون له واه جنت اور کی ما به یار دوست او دشمن معلوم کړ اما سب الذين دا دویمه داواز به او مساله خپکیګه ما چې تاسو څنګهینو کامیابېدل نشي ولکه تاسو خون ټنګول مقصود دی کنه چې تاسو ټنګو اما سب الذين هغه ګمان کیا کسان چې کوي ګناهونه یا عملون سیئات د دې سورہ سیئات سری مسلمانان څنګه ول آی اسبقونا د اخری وخلاص زمانہ بعد فیصله کوي دی بان کان ارجو لقاء الله ترغیب برداشت د امتحان تا امتحانات برداشت کی چې سو قیامت منی ناغه به اخر امتحان نو لري زګر امتحان باندې قیامت کې الله سور کی اجر سوک چه عقیده لری ده پیشه او ده ملاقات ده اللہ نو بیا امتحاناتو که ولی پریشانه ده بیاری ده کم دنو اغیل تیاریو کی فلیست آئید لہو اغیل تیاریو کی یا فلیست بیر علی البلایا بیاری ده بمصیبتون صبرو کی فائن ناجل اللہ الات یقینا نیتا ده اللہ رات دن کی ده آغا اللہ ده اوری دن کے کتا ته سو کنزل کین الله یوری مجاهده قولی الا علیم الله له پویا کتا سو کوچتای را اخلاصای تکلیف درکئ نو مجاهده عملی په دوړ امتحانات الله سره اولنه امتحان د نفس طرف دا نفس چې دی هده برتا د ذکر په میدان کې هم امتحانات مړه دا ګران کار دی دا دور زکولو دا دیر سپاری دی آدا نحوی و صرف ویلو یا مڑا دا پلانکی مولانا سبق مو آیا پلانکی نا سبق مو آیا تو خدا آغا نا خب ہوئی گی آتا با سغط در ماتا ہے گوڑا با آتا ماتا ہے راحت رانا پاتی که وی دا بیوی دا لاست هر وقتی خواگا پراتا آغا وی چی بیوی سڑی تا سپیبالک کی دی آدا دیتے کمدنو دا سجنا نفس چه ده نو آرام طلبه ده اوار ده مدرسی داغی ده کم کل کاری اوار ده زمر بدرنگ خاره کی دور بدرنگ بیده خاره کی دا منو سڑی پا خلق پا کخپی ابلیخ پی گلی لکس چلولی پتی که خلق پی ابلیخ پی گلی خدا بیده ده سخاره کی کور بیده کمدنو ار وقت نبا بلپی نبا سخه ار سبا خرابی دادری معشومانی مړه مدرسه کې کله چې کوم نه چپلې روکیو کله شروع کیو کله شروع کیو دا چلی کله ټوټه ما ته لوټه کله نیو ها او دا کورونو کیو چلیولې کوم ځای سره لکانې نو دا څه کور کې پینځه واړی د چا چپلې پړکني هغه دار چا چپلې پکو کوي ما شومان پکې چې علي اسکی او مدرسه کې دوه درې سو واړی هغه چې کوم نه ما شومان دي دا په ترتیب تربیت په مزه مزه زکی په مزه مزه زکی نو د مدرسې هغه سیدونه به ته دومره روان روان سکی مړال ته مونږ لاړو نو یو خونه پراتو کور چې ګول پراتی نو هغه نه ده کی عادل ته وي ته یو ځای پلاستک پروتو بل ځای پلاستک سو پروتو نو دا تا مدرسو ته ګران دا د نفس ته طرف پرې ده بلا سو کوم چې مهنت کوي یقینا دې مهنت کوي کوشش کوي د پاره د فائدې د خپل ځان نه مکی صورت ته مجاهده وای سوک د جهاد صرف قتال ته وای هغه د جهاد سره چې کمونو غداری کوي هغه د جهاد لمن ډیر راتنګي جهاد خلوی مضمون دی او من جهاد فینما یجاهد لنفسه یقینا الله هغه پروا ده د مخلوقاتنا یعنی ځان د پاره برداشت کول دي فائدې ستاده بشارت چې چا امتحان برداشت کو هغه کسان چې مان راوړو او یو کل نیک عملونه نیک عمل سره امتحان برداشت کول خامخاله ور وکم دي نه پریشان اې ده دي او ور وکم دي لره بدل ور وکم دي لره د خسته واغو چې کولې خسته څه شي دي امتحانات برداشت کول دویم امتحان دا واجب الاطاعت استو د طرفنا مور او پلاری مثال له پهونو شوي دا واجب الاطاعت استو د طرفنا ځنې خلق داسې دي چې په بنده باندې داغې تابعداري څه ده واجب ده چې بنده په داغې څه کوي تابعداري کله کله مور او پلار اطاعت په بنده څه دي واجب دي پیر دې او استاد دې داغې اطاعت په بنده څه دي واجب دي په یو اداره کې دستخط وکړو چې زبر دې د مشر او د دې د پرنسپل د دې د ډایرکټر خبره وکړو مانم احد دې وکړو اوس پتا باندې دغه فاست دي واجب دي محتمم نه ناظم احد دې وکړو پتا باندې دا تابعداري څه ده خو دې نه دا څه شي دا واجب ده دا تابعداري په تا فرض ده اوس د داسې خلکو له طرف نه به امتحان راشي کله توحید مسله دی بیان کړه نو اخی پلار باندې وای کدا چې زیاته سبق لالاړي زمانہ اخی کله توحید مسله دی بیان کړه زمانہ اخی صحابی توی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ته وی زمانہ اخی چې سوره د نبی علیہ السلام نه انکار نه کړي اگر هغه نبی علیہ السلام ته وی بي دغه شان ویل دي چې بوکړتا الله دې جوړه نه پرو هغه ته خو ماوي چې بیبی یو ځلنه او یا ځلم نشه خلک از نبی علیہ السلام نه پریرم خو تعالی عالم خیر دې زما دې بیبی له دواو کو زما خدغه یو مور ده نبی علیہ السلام لا شر کړه شي ابو هرره کوړ دمنډګني چې کوړ دمنډنه کې په ور وراغه ورته دنه غاړه نه باندو مور ول आवाज ورکه الاریس لیکه ابا هرره پدما ویما د ابو شلکارې ووري چې زما مور په ځان وباسي او غسل کوي په مالګ انتظار وکړو وې چې ور مور کولاو کو چې زما د مور د ویختونه او بو سې دلی ویما ته وی چې اشهد ان لا اله الا الله په ایمان راوړو په ما ورته وی چې زه په منډه د جمعات نارالم زما محبوب لاسو ست کړو استاد لپاره نو ما قتل چې زما خیر را رسم که زما د محبوب دوا مخیر را رسی خو زما د محبوب دوا زما نه مخیر را رسیدلی و مخیر را رسیدلی و محمد ابن منقدر تمور وی و نو وړوډه خورم نو بچاس کم تر سوچ د نبی علی سلام نه انکار نه کړي هغه ته بیبی تاسو ساو نه دي هغه وتوی یو پیدا خو یو دی او قصا او یا ساو نه او زی وینم چې یو یو په دې روشندان کې وزي او په دیر او پس کیږي چې د نبی علی سلام نه انکار وکم بیا تیم نه کوم بیا تیم نه کوم وي نو دارنګي استاد دې پیر دې د غیر شرعي د الله د حکم خلاف خبر درته کوي اطاعت نشته د امتحان نه لوی وړو کې نه ده د امتحان برداشت کا وين جا دا کا او کو دې زور کې بتا باندې دې د پاره چې 30000 جوړ کې زما سره هغه چې نشته تعالی په دې دلیل نو ممانا دا دے دوارو ما طرف تو واپس کی دلستاسو دی خبر بکم تاسو پاگا چی تاسو کول او آکستان بشارتی بیا او آکستان چی مانی راوڑو کئی نیک عملونا خام خادن نبکم دیل را نیکانو کی وامین انا زورن اور کئی چی سوک دا خزی دا پار امتحان برداشت کئی دو بای تزی او سوک چی کمدر دا اولاد دا پارا امتحانات برداشت کئی دا پٹی دا پارا دا دنیا دا پار امتحانات برداشت کئی او دا الله لپاره امتحان نه برداشت کی خدا سے دا لگانو تو زور نہ وا من الناس او زنه دخل کو نا غسوک دی چوای یقین کو مون په الله باندې خو خل دا وای خو فایدا اوزی فی الله هر کلا چې تکلیف ور کړی شه ته دا الله دا وجنا فی الله لله دا الله دا وجنا دا الله ر توحید دا وجی دا الله ر دین دا وجی دل سوک سپیړ ور کی د جمعات او باسی کنزل وته کی جیل ته واچي نو دیکھ گردی سے کم دنو فتنہ تن ناسی دخل کو دا طرف نر آگل مصیبت کازاب اللہ پشاند یر دازاب دا اللہ پا یر رکھی لیکن جو سڑے دا اللہ دا عذاب نا یری گی دک کشاند دے دخل کو دے شرک نسکی گی دویم نو گردی دے دخل کو دا طرف نر آگل مصیبت پازاب پشاند عذاب دا اللہ دازاب دا اللہ پا باطل پر اس تو رازی نو دے ہوئی چه دا زوم جوڑی پا غلط ایما زکر آبان سر آگی ام عذاب را آگی او دا از خلق می وی او تکی می جیل تکی می نو معلومی گی دا چه ضرور سر ایما پا غلط ایما پونو شوی اجالا فت درین دا اللہ دا عذاب دا وجی خلق دا کفر و دا شرک نبن شی و یرا نبسته اللہ عذاب را دی نو دے دا خلق و دا طرق دا مصیبت دا وجی نا دا دین دا سشی بنشی وی زماره په کونه غاړه توبه کې به مسله توحید بیان او بیا می چې کمندو خلکو ته دادی نو خو والما وانا ان جان سر من ربک او کراشی غلبا او مدد سره برستان خامخا وای دې زتا او سره دې په یو مجنون دې کنه آنه دې الله پوهه پاغه سوانه چې بشنو د خلکو کې دي په سينو د مخلوقاتو کې ول نه پوهه ولا علم ان الله خامغه کار کوي والله که سان چی مان راولې او خامغه کار کوي منافقان دورانګه وقال الذين كفروا زورنا زورنا را او دویم دریم قسم امتحان دا غلط لیڈر دا غلط ملا را طرفا چاگه دا کمدنو بیدینه لده دین رنگ ورکی بیدینه لده دین رنگ ورکی او وطوئی چه ما بیانو دا مسالا کتوئی چه زبا گناهگار شم نازار و گناه دی دی مسالی تا دی دور که جد نیشتی کتوئی چه زبا گناهگاری کما دا خبر دا غلط را او کشی تبی گناهگار شوی نو ازار و گناه ری زمان پخار ما بیانو دی تیسی جد نیشتی دیو دل پا دینی شکل کرا جی ولی دامنگ پا غلط ایو سو دامنگ سا پا غلط ایو وقال اللذین کفرو او آیا کسان چی کفر کرده آیا کسانو تا چی مان راولده اتبیو سبیلنا تابدار چی زمانگ دو دستور زمانگ قانونو منی یا چی سنگا منگ مسئلہ نبیانو دا کشان دی تاسم مسئلہ مبیانو ای واللہ مل خطایا کم او بار بکم مگا جمناو نستاسو واللہ مل امر دی خو معنی دی اخبار دا واللہ مل خطایا کم او بار بکم مگا اچت بکم مگا جرمو نستاسو جواب او ندی دی اچتون کتی گناو ندی معمولی یقین اندی در رو جندی او خامخا اچت بکنی بوجون اقبل او بوجون سرد بوجون دی یعنی مطلب دا دی چی اصل مجرم خلاصی کی نا خوچه دو گمراه کرده حضر دو گمراه کولو گناه بفیدی نور لا تذر وازرتون مطلب داده چه داسی و چه تول نشی کوله چه چا گناه کرده او اغا دی سپین باستشی پاتشی اغا دی بی گناه پاتشی خام غا تا بوز بکرشی دینا پر از قیامت پر بارد آگا کچه دی درو جوڑال والا قدر سلنا در امتحانات شو او سیر جی دا امتحان بسم رئی وینو علیہ السلام واقع ذکر کئی مختصر طریقے سره زکا صرف مدہ ذکر کئی چنہ نیم سوا کال آغا دعوت چلاولیو تورات کس پک سوا یا پینزہ سوا کال را دی نو دا قرآن دا تورات غلطی ہوئی اصلا چھ دا قرآن کی خلق را دن نکڑی دی دا تورات کی خلق را دن نکڑی دی را دن نکڑی دی قرآن اصل زیو خو او یقین اندر آلی گرمی انو علیہ السلام کام تا ہے تو تیر اکلل پا دیکی زر کلو نام اگر پانزو اسنام اونی والدی لر توفان دی ظالمانو خلاص میں کدیو کشتے والام او کلمی دی واقعی لر عبرت لپارد مخلوقاتو چنا فرمانی نی پکار انکار نی پکار دی وجہ اللہ کلمی دی کشتے لر نمونا لپارد مخلوقاتو چه دینا چل دیکیو کشتے جوڑول سکی ابراهيم پاک چې ویوي هر د امتحان بسنګ یو نو جواب ابراهيم ځوان تا وګورنو کوور د انګلی نو ورته په د انګلی پکې ابراهيم عليه السلام پاک چې ویوي خپل کان تا بندګي وکړي او الله او یریږي دا غنه شپم کوي دا د فائدہ من تاسو لپاره شتمن دا ډیره بهتر د تاسو لپاره که تاسو پويږي یقینا تاسو بندګي کوي د الله نه علاوه دلت شو سیزنو او سانند درگاونو بچ دا اللہ مقابلے کس دنو وسن نے واتا خلقون ایبکاو جوڑو ایدارو چلی زمانگا جد پورا کئی یا دروخ کسی دا ثابت اول دا پارا دروخ روایات ناغید علوہیت دا ثابت اول دا پارا دا جوڑو ای واتا خلقون ایبکاو جوڑو ایتاسو درو ویدلوی زوان بادشاہ سره نه لګی دا چې د لوی ځوان مړ شو انو دا غړډو کې بادشاہ راوي اصل یو سو میاشتې پس از دجلی په دریاب کې ارتا خپل دې په دې قبر کې شي نشته دا چې اوس په خلک په لوی میلې الوی غوبلی دا غې په قبر کې شي نشته تخلقونا افکا النجوم الظاهره فی الاخبار المصری والقاهره اغیوی دا ذکر کردی دی کابل گرام شیخ صبح رحم اللہ فرمائی وَتَخْلُقُونَ اِبْكَام یقینا کسان تابدون من دون اللہ آجزی چه تاسو رحمدت کوئی تاسو عبادت کوئی دا اللہ نے علاوہ وَسْنَ رِسْتَاسُ دَبَارَ دَ رِزَقْ دَرْ قَوَلُو نَوَلَتَوَئِ اللہ سرمز رزق عبادتو کی طریقہ دا دا چه عبادتو کی صرف داغو قدرو کی داغو آغی اللہ تب واپس کرے چه تاسو ادخال الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لتسلی ور کئ چې ابراهيم مساله بیان کړي وا تکالیف پر راغلو پتا به هم دا تکالیف راځي تکذیب به خلق کوي کتا سودر وزن غنې دلارا کتا سودر وزن غنې هیڅ ضرر نشته نبی عليه السلام له ضرر نه ور کوي زکا چې یقینا در وزن غنې واړل استاد سنا مخکي او نشو پیغمبر مگر رسول صفا داغه دې کمنو دا کار دی تبلیغ داغه کار دی تکمیل کار نه دی تبلیغ حق نه کې تکمیل حق که څوک مانی وره مانی کنه مینه دی مانی او عالم یې روانه ګوري دی چې سرانګي اسباد د قیامت شرز را روانه ده آینه ګوري دی چې سرانګي شروع کړو الله پیدائش بیا به واپس کې الله دلرا یقینا ذالک علی الله یسر ده په الله آسان دی وا تو او ګرځې په ملکی پزما کې وګرځې نو وګورې چې سرانګي شروع کړې الله مخلوق لرا بیا به الله رب العزت کئی پیدایش دوباره یقینا الله پارسبان قدرت والا سزا ورکه اچاله چهره دیو کی مهربانی کی پاغه چا چهره دیو کی هغه الله ته واپس کړی شي تاسو او نه تاسو کمزوری کون کی الله لپاره په تختبانه پسمګه کیو نه په اسمان کی دلته قوم ابراهیم سره خبره وا نو هغه په اسمان کې الیه نیولیو نو دا قران مجید کې بل ځای نشته دلته وسره والا په استماع وي وما لكم من دون الله او نشت تاسو لرا نبی تاسو لرا دا اللہ نه علاوہ سوک دو سونو سوک مددگار او آکستان چھرکار کی دیا سنو دا اللہ نا او دا پیشہ داغنا دا خلق نا امید دید محروبان زمانہ او دا خلق دیل دی عذاب درد ان کے فما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قامی ہی ابراہیم علیہ السلام واقع بیا شورو کلا مگر دا چوائی لگئی اوجنی دلرا او سیدی دلرا نو خلاص کا اللہ دلر دا غورنا یقینا بده کی خامہ خانه خیر د پاره دا کوم چې یقین کوي یقین کوي په وعده د الله چې الله ویل دي چې امتحان ته به کامیابی ستاسو ده ابراهیم علی السلام دام وازو کو یا د اورته د قرتی دون مخکې کړو او یا رستو کړو خدا نصیحت هم کړو او ویل ابراهیم یقینا جوړکړی تاسو د الله نه علاوه درگاهونه ذریعہ دا محبت تر خپل میندا پدېځوان لاند کې تاسو ردی وژنې یو بل سره مینا کوي چې دا د کمندونو زمنګا د دې یو زیارت ته او زمنګا ردی یو درګه دا هر غیر الله دا محبت وژنې چې زمنګا ردی پارٹی او غلط لیډر زمنګا ردی یو دی ردی وژنې یو بل سره مینا کوي ما ودا تبینکم یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفا بیا پر از قیامت انکار بو کی زن استاس رزنو نا او لعنت پو وی زن استاس رزنو باندی زی استاس اوڑ دین وی تاس رسو کم مددگار ریمان راوڑ پد باندی لوت سرد دی دمرا محنت نا بس یو سڑی اومن علی لوت علیہ السلام اغام رسو پیغمبرو ابراہیم علیہ السلام سر ابو مدیانو کی بزو بی بیانی زکا اسماعیل علیہ السلام زان لے پیغمبر دی ساکم زان لے پیغمبر دی لوتو زان لے پیغمبر دی او ابراهيم عليه السلام امتيانو کې قیامت پر رسول نه تدوي بیا دي ځانو مرنه ابراهيم ناکام دي کنه مونږ کې ناکام دي چې ځان نه مرنه لګا ناکام دي ابراهيم خو کامیاب دي وقال ايل اني مهاجر الى ربي زه هجرت کوم کې خپل رب په طرف کنه چې هغه راته څه توې نو هغه به حفاظت کوي په قران رحم الله بس په درر کې په دې سورات کې سورته عنکبوت کې یو نقطه لیکل ده چې ټول انبیا مجاهدین هر پیغمبر مجاهد دی او دا الله د دین لپاره مهنت کوي برداشت کوي تکالیف وې نور پیغمبران د هر پیغمبر قوم سره مقابله و قوم سره مقابله و نو آغای ده کمدنو ده آغای دشمن حلاک شو آغای خیره اکڑی او دشمن اسو شو حلاک شو ابراهیم دشمن پڑ کو اولاد حجرت تینا اوکو دشمن پڑ کو حجرت تینا اوکو نو ای پدا غدواو کی چی یو مجاہد دا سی بی چاہ چه کمدنو اللہ تا ہوئی چه زمار دی دشمن تا پوستو کا او اللہ مڑ کی او بل دشمن له شکست کی ور کی او بیا وې د سړیا شکست مې له سکو درکو اوست پوش اخلای دی پوش کار سو دا سرکیسن لارم دی دواو که کم یو مجاہد افضل لی نا چه کم ولا سور کو شکاس ور کو دا افضل لی نو پا تیرو انبیاو که افضل ابراہیم علیہ السلام سو ابراہیم علیہ السلام او نبی علیہ السلام و سلام آغا مجاہد دی شاگت کمدنو قوم لشکستم ور کو شکستم سکو ور کو دعوت والاوم ورکو او دیو پتہ مکہ کی اغیی مسلمانان ام کرل تول سوم شو سلمانان شو نو دشمن و تسارم سکو کی خود و مسئلہ سکڑا او مان اللہ نو پر تول و انبیاءو کی افضل سوک شو نبی علیہ السلام آئے کہ نبی علیہ السلام شو اینو والعزیز الحکیم آغا اللہ رز دور اور حکمت والا ورم قدل رساق و یعقوب او میں گرزاؤں اولاد دې کې پیغمبري او کتاب اور مې کدل راځر دې په دنیا کې او یقینا دې په آخرت کې خامخا له کاملونه یعنی دا کامیابونه والو تر استال قومي دا واقع دواړو سره لګي امتحانات برازي وګوره بلوت علی السلام راغلو د کلی نه شړل او دویم چې چا امتحانات راوستیو او اکبر سے تنکڑی دی اگا اللہ تباہ کڑی دی اگر اکو ملو تی سکو تباہ دوارو سر لگی اولوت علیہ السلام پاو کچھو اخبال قام تا پلو کلی والو تا یقینا تا سخام اخارات لکوی پلی تا تا ندمک کشو استا سنا دیتا اسیو تا نمخلوقاتونا اپ پلی تی سدا اینکم آیتا سو راضی علکانو تا پخوند غستلو دوی ما وطاقتون السبیلہ او کټ کوي لار د نسل دویما او شو کوي لار ولرا دا کې کوي شکماري وتا تو نفي نادي کوم المنکر او راځي تاسو په خپل مجلسونو کې ګنا تا دا به هي چې دا دا به باکه سره کوي په مجلس کې کوي یا په مجلس کې دماکین ني چې به چارو ډزې وکولې فما کان جواب قومه نو جواب د قومه إلا مگر دا چویلی راول مون تازه عبد الله کتی درشینو نام نلوت علی السلام و ربمی مدد کزما په قوم روان کارو باندې فلما جاءت رسولنا او باغ وکي جاءت رسولنا چراله فرشتي راول فرشتو زمغه ابراهيم ته زيره راغي وته یقینا مونږه لا کون کیو دي کلیوالو لرا یقینا د دې دا کلیوا دا کلیوال ظالمان دي ان لا یقینا نسیدن کی دي اغه ظالمان دي قال ابراهيم عليه السلام ته بدی کی خلوت ته هغه وته موږ ته پتا را چې سوق دی بدی کی خامخ اخلاص وکوم دلرا او بال بچ دلرا خو خزاینا دادا پاتې کی دن کو نه په عذاب کی په پاو کې چراو را لری فرشتي زمنګ لوتان خپکړې شو دی د واجنا او څنګه شو سینا ددو د دې د واجنا وقالو ویل یاري غما فرشتو ته ویل او غم کوا یقینا من کلاس اون کی تعالی راو بال بچ نه خو خزر نه دادا پات کی دن کو نه په عذاب کی یقینا منګه راو راون کیو او سیدن کو دې خار باندې حلال از کریا او سیدن کو دې خار باندې رجزن یو اپات مینا سمای د برنا عذاب د برنا د دې وجنا چې نا فرمانی کولا او یقینا پات میکړه منها د دې کلینا یو لوی نه خبره برات واضح پاردا قوم چې عقل نه کار اخلي وای لام دیانا او د دوی می داوی سره متعلق آیاتونه شروع شو چې چا نه منلي او چا پر سنکړی دی هغه الله تبا کړی دی راغې نمونه او مدیان والو ته یو تند دین شعیب علی السلام یا عزیز او خیر خوار دی نو وایل وازم عزیزانو بندگی وکړه د الله عقیده او ساتي دراز رستانه مکه کې بزما کروان کاری درو ځنه وګاڼه دیلاره هم اونی ول دیلاره یو زلزلی او جړه نو شو دی په فیدار په خار خپل کې ځا سیمین الټا پراته اوادیان او سمودیان یقینا کارک شوی دا استاد کندرا تر دینا او دا بازو دینا وزیر له شیطانو خیست کړی دی ته شیطان غلط عملونه دی تبان نکړل دیلاره دلارینا پاگی دو کشو جوڑمون صحیح کار کو وکانو مستبسرین او دیو خیار دانتی کما قلو دنیا پا کار کې خماهرو خارونو فرونو آمان او یقینا راوړی وی دیتا موسی علی السلام صاف دلیلونه واضح مسئله راوړی وی ځان یو چت کو په ملک کې ځان ته زم وینو په چې یو مونږ یو زمونږ وای تعلیم ته ضرورت نشته د موسی تعلیم ته ځان ډیرو چتو غنو او ما کانو سابقین او نه دی اخلاص دین کې د الله نه چې د الله نه اخلاص شي فلاندو د تباشو قومونو تذکرہ چې چا دې کمندنو چا چې دا حق پر څنګهړو مسله نو منلې نو الله تبا کړو په پلانډو دا غي دا صاحبونو تذکرہ کوي یو څو کسان دلته ورشي بل کو نه کوزول دي ولا ست کسان ورشي فاکل انوار یو اخذنا بذنبی نیواله موږ چې کمر په چرم دته باندې حسین الدین آغو ارسلنا علی حاسبا چراور علمی قدیبان دکانو باران اوزین الدین آغو چونی والدیل رای حوین آری آخذت حسیع وامنم اوزین الدین آغو چومی مندل دل رب ازماکی لیکن قارون شو اوزین الدین آغو چوڑم مکرل وما کان اللہ اوند اللہ رب العزت چی زیادتی ہو کی قدیبان قدیب زانون زیادتی کو ما سالو اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کمه مساله دا چې داغه قیمته انا اعتراضی کمه مساله دا چې داغه د وجنا کافران او مشرکان حق پرستان گئی او الله به غي تبا کوي هغه د رد شرک اعتقادی شرک رد کای نو مساله جوړیږي امتحانات راځي اگر ګویم مسلمانم بل ارزم کدان مشکلات لا اراره کزان ته کوم درو مسلمان وام نو را پاندې را باندې راځي ځکه پرد د شرک ډېر سخت پرتی دي په اسباد د توحید کې نشتا دا الله صفاتونه کاوه څه مسله نشتا خو چې کله د کوم درو رد د شرک کای چې دا الله د صفاتونه په مخلوق کې نشته دا مسله به جوړه لګه په لا اله کې پرد د شرک ډېر تکالیف دي مثل الذين اغوقدوا دا تیر قومونه چې الله تبا کړل مثال وو سره الکیږي ربط په مرادي دا تیر قومونه چې الله تبا کړل نو دوی الله پر خودلو او مخلوق باندې اعتماد کړو مخلوق باندې اعتماد کړو یعنی اغیلی د خدای توب صفتون سکڑیو وار کڑیو پا غلط لیڈرانو پا غلط نظامونو او دارنگی پا درگاونو پا بوتانو پا غیبانی اعتماد کڑیو من دون اللہ چی سدی وچی دا اللہ مقابلو گرزوالشو او دولوحیت صفتون سکڑیشو وار کڑیشو که اوسان دی که اسنام دی که کبارا دی رو اصا دی که احبار دی که روحبان دی میدی؟ او که غلط نظامونه دی که روپای دا که دی ڈالر ری دا اللہ رب العزت مقابل کیو گردوالی شو نو دی مشرکانو بس سم راسی زنا آغی بندگی بے کڑی داغی او آغی بانی ایسا کڑو ای او اعتماد کڑو چی عذاب راغی دا اللہ عذاب فائده والا ورکڑا ہاں بچو فرعونیان و فرعون تا خدای ویلیو بچو قارون مال تا خدای ویلیو بچو عادیان و سمودیان و قوت تا خدای ویلیو بچو ندی بچیوی قرآن وی چه دید کمدنو پا غیر اللہ اعتماد کو او شرک کو نو پا دی بانه اعتماد داسه ده لکه جو لاغه چه پا خپل جال اعتمادو که چه خول کور می جوڑ کرده ده خدای ده ده جارو تیلی نراولی او اللہ ده چد پا کی اوان تیزه بیا ده جو لاغه کوری خبره پونشوی نو پا غیر اللہ اعتماد او ده غیر اللہ عبادت اغا داسه ده لکه څنګه چه جو لاغه پا خپل کور سو کی اعتمادو کی جدا زمان سده پوشی پیو طریقہ دا مخینی چه کم قومون تباشو حکومتو نو کن سو لوی لوی پاچایای وی لولوی بادشاہی وی لولوی فوجونو لولوی مالدارو اسی دیبا دخپل بچاو دپارا سمر کوشش کلی مادیاتو پہ اعتبار مادیاتو پہ اعتبار فوج دارنگی وصلہ مالونا او زلزل پروب عبادائی دیبا چه کمدنو سکڑی او فائر بریگیڈ داغی چه کمدنو بندو بستونا نور دمڑا کولو بند دو بستونا سمرا بیکڑی مادیاتو پلی آس سرا خوپا مادیاتو دا اللہ دا عذاب مقابلہ اکڑی شوان پا مادیاتو اعتماد دا اللہ پا مقابلہ کی دا سی دے لکا جو لاغی چه پا خپل کور سکی دوی با طریقو پوشوئے دا اللہ دا عذاب نو پا ایمان بانے بچ کی گی پا توحید بسکی گی بچ کی گی پا مادیاتو بچ کی دلے دوشو درے اسے دی تیرو قومنو خوزان لیو مذہب او دین او قانونو کنا زان لیو مذہب یو قانون یو دین وو اسے دیتا چه شیطان دا خیست کریو وزین لهم شیطان للانا شیطان چه وطا دا سکریو خیست کریو او دی توحیدو نمانو توحیدی نمانو شیطان وطا دا سیزو نسکریو خیست کریو نو دی بار دی خپل غلط نظام او د خپل غلط دین دو اثبات دا پارا او دا غی دا حق ثابتولو دا پارا سمر سمر دلائل ویلی پرشوئی سمره سمره دلائل به ویلی زخائر دی بسائر دی پیزانی سنت تی او دارنگی حدائی که بخشش تی او دا بوجت الاسرار دی او ورسرک کسیده گوسیت درت الماسپخین گرد ورد خطا کذب البحر او دروغ النساء دا طول بده چه کندنو کتابونو پیشکڑی که بینی پیشکڑی چون کی چنان کی لحاظه دا دلائل بده ویلی دا اک که دی اثبات دا پارا ٹک شوان ویلی بے که ویلی ویلی مناظری کڑی دی سی کڑی دی مناظری ابراہیم سر مناظرہ دا موسیٰ سر صدا مناظرہ دا مولیان راجم کڑی دا سالم ملک مولیان سکڑی دی راجم کڑی چی موسیٰ پڑو کڑی دی کنی دی کڑی دی شرک ثابت شو پایدہ اکڑا شازاب راگ پایدہ اکڑا دا شرک دا پارا د شرک د پاره دلایل وایل د شرک د پاره توجیهات کول د غلط نظام د پاره توجیهات کول دا صدا لکه جو لاګې چې جال جوړي د خپل خېټه نه دا داغه دلایل څه دي مثال دی چې د شرک د پاره د غلط نظام د پاره څو دلایل وای نو دا د الله تر طرف نه ندي دا د ملای اعلی نه ندي دا وحی نه دا د دې سمکه پیداوار دی دا دلائل ندی دا خیالات تی اوهام نی دا دا دیز مکی نجوڑ شوی دی دلیل آغر چی دا بر نسشی راشی دا اللہ را طرف نراشی لکه سن چی جو لاغی جال جوڑی او دا خیٹی نی چی کم دنو سکی راو باسی او کل ام کی اغا مزیدار کورکی سکی جوڑ کی دیر مزیدار پاغی کی یو بنگلا بلا بنگلا اغا سکی جوڑ کی کئی که نکی خپل پکې د واده کمره پکې جدا کی د ډینر سټ پکې سکی جدا کی ډینر روم پکې جدا کی ډراینګ روم پکې جدا کی دا جدا کمرې پاغه کې سکی جوړ کی ډیر خپل محل سکی جوړ کی خو محل نه مشرکو په خپل خیال وې دا مې د آیات نه پېښ کو دا مې د حدیث نه سکو پېښ ک دا مې واقعیت راوړل دلایل نه دا رده د خپل خېټه پیداوار ده سالورم پدکا د جولاګي په دی جالا سوق دوک کیږي بے مزغو مچ دا کنه بے مزغو مچ د مشرکانو په دی دلایلو په دی قصیدو په دی خدای کی بخشش په دی پیزانی سنتو په دی ذخائر بصائر سوق دوک کیږي بے مزغو منجاور کما قلب سشي دوک شي کما قلب دو کشی دا ټول چې کوم درو قران کریم داسې درو په سلورو طریقو سره ته وي نور بس ته ما سره الذين اتخذوا مثال الله کسانو چای جوړ کړی د الله نه علاوه مددګاران کارسازان اماوی کارسو پشاند جولاگی دے چې جوړ کی کور لرا یقینا کمزور په کورونو کې هغه جاله د جولاگی دا لبیت العنکبوت خامخا جاله د چا دا جولاگی ارمان چې دی په ایدلنو سلامون سکو سوال ټول په یو غز غز کړو دې کې خو چې کمزورو انبیا او لیاو لغی د پاره دنده مثالوي خپکه ګموي تا ته پته نشته الله به کوی ان الله یعلم یقین الله پوی کی پاره چې دی رحمت کوي د الله نه علاوه څه سیز زنو معنا پیه ویل دی یقین الله پوی کی چې ما دون من دونی من شه چې نه رابلی دی د الله نه علاوه هیڅ سیز یعنی دغه معدوم دی دغه نشتی الله ضرور حکمت والا دا دی مثالونه بیانوم دل خلکو ته نه پوی کی په دی باندې مگر عالمان پیدا کړی الله اسمانه اوس مکه د پاره د اخار کولو یقینا بدې کې خامخالو عبرت ته د پاره ایماندارو بیان کا ترغیب ال القران قران بیان کا او امور مصلحه بیان کا هغه چې وای کول چې تاسو د قران نه چې کوم وای د تکیه د قران هغه بیان کا ور سره حکم الصلاه یل د امتحانات پروا مه کو مسله سکا بیان کا ور سره الله سره تعلق جوړ کا واقیم الصلاه قدرو مزلرا زکا چې دا مرشده نو بندی بندلرا دا بخلنا عن الفاشا والمنکر دا بیعتو بودو گنانا دل تا دا فاشانا مراد چه کل یو سڑی کی بزدیلی رالا سشی نو دا بزدیلی فاشا دا چه دا امتحاناتو نا بکیه رسو شو رالا او بیا حق نه بیانې نو دا حق نه بیانول منکر دی حق نه بیانول څه دی ګناه دی نو ته مونږ کاوه الله سره تعلق جوړ کا استاد روحاني طاقت ته مضبوط شي د فحشا نه بچ شي بوزدلی بره د زړه نه ختم شي شجاعت پر کې شي او بیا به حق بیانای د ګناه نه بچ شي یعنی حق پس کړي ان الصلاۃ تنها دی صورت مطابق می ویل یقینا من هغه باندې چې کندونو علی الفاشا د بوزدلانه او د ګنانه چې کتمانه حق دی اب سړی کې دا جرأت پیدا کړي چې مسله بیان کا نور د دې ځای نه اوچت کا نمونس کې دا صلاحیت ته چې منز منزي او هغه سړی کوي منز یو صورت د منزي او حقیقت د منزي نو چې منز منشي هغه سړی د ګنانه هم باندې اده به حیاتوب نو باندې کوم وای مونږ باندې مونږه خو باندې کړو دا موه ته حیات دروغ ده دا وای چې زما د مونږ دروغ ده زما د مونږ لا مونږ نه وکنه چې مو سشي نو باندې دوی په هغه ټیم کې خسړې بند کی کنه درې دې مطلب دا ده چې پکار دا ده چ مونږ گزاري چې هغه دا کارونه بیان کړي چې فحشاو منکر بیان لکه یو سړی چې کمندنو هغه وای چې دا پلان کړي د فچې د سل دوری دا سړی د زنانه باندې نو څه مطلب چې سټیم زنای زنا کوي هغه ته مت سل دوری ولاړي چې مکو مطلب څه دی چې کدا زنای دې ته خیالو کی چې مال به سل دوری راکېږي دیو چې کمندونو بیا دا کار استهزار وکي چې قاتل سټیم کې بل وجني او د زازې ان کې راشي چې ما به وجني نو بیا وبن شي کبن بن شي د ګنا په ټیم کې چې سړی دا خیال راشي چې ما چل ته الله ته مونږ وګو او ما چې ته وی چې الله اکبر چې ته دار سره غټي او زه بیا کوم دا کار چې دې د عمل د ګناه په ټیم کې حاضر کی کنه د مونږ کې دا صلاحیت شته چې سړی د ګناه نه سکی باندې د دې وجنه مونږ پنځونه سودی پنځه دي چې لکه سړی زله کوم ته کې خپل ټیم تیري او ډایرک وته ورسره کوم ته کې زیریو لګاو شابه نو دې زیریو لګي چې یا الله کدی وخت سره خپل شوی هغه راته هم ماف کو چې روان را نه سره خپل ته ونی شي چې بیا له خپل کېږي دې باندې شابه ورسره دار دې د پاره چې انسان ته هر وخت الله سوي یادي او دې د الله نافرمانیونه کی دا الله نافرمانیونه کی او خامخا یاد ول الله لوی سیز دې ذکر لا ترغیب شو چې الله یادوا دیو معنا او خامخا یادول الله دې بندلرا چې الله دا بندس کی یاد کی چې ته مونږ کین او الله ویا غره زما بنده مونږ کی والله تا یادې کنه د دې نه غو ثواب بلشته الله پوېږي پاو چې تاسو یې کوی طریقه را دعوت قران بیانې او احمقانه دعوت م چلاوه جدال مکوا کنزل په بیان کې مکوا بیا د بای مکوا ولا تجادلوا باسون مکوا جګړې مکوا د کتاب والو سره مگر پاغه مسله او پاغه طریقه چې خسته ده مگر هغه سنج زیاتې کړل دي نه کتابانه کنزل کړل نو کته جوابي څه کنزر کای جواز در لشته مگر هغه سنج زیاتې کړل دي نه او آی تاسو مجادله احسن ادا ده په داسې طریقه جیمان لرو مونگ پا آغازات پا آغا کتاب چنازل کلشده مونگ تاو چنازل کلشده تاستا او الاز مونگ آو الازتا سو یک کیاو ده دادا مجادله احسن طریقه ده چه زمونگ دلیلوم یاو ده قرآن ده او الهوم یاو ده مونگ اللہ تا غارک دو ندی کسی چلی چه تاسوی نمانی صداقت ده قرآن دا کرنگی نازل کلمه تا ده قرآن مجید نقل را کسان چې ورکړ مې غیلې کتاب یقین کې بده باندې او زنه دې خلکو ناغدي چې یقین کې بده قران انکار نه کوي دې آیتنا آیتو زمانہ مگر الکافرون انکار کوونکی وما كنت تدلو من قبل صداقت د نبی علی السلام دوی وې دا ځان نه توای دوی وې دا قران ته ځان نه وای نو جواب وما كنت تدلو من قبل من کتاب او نلست تا د دې نامه کیسه کتاب تخت نشو ولاړولې د دې کتاب دراتو نامه کې طاقت ولاړولې ولا تخته بيمينك او نه چې کومه لیکل کول تا په خلاص باندې ځان په دا وخت کې دا دواړه کار دي کول کنه لړتاب المبطلون شک بکړو باطل پرستو چې دا دې ځان جوړي بلکې دا دې چې نوازه هه شنو دا کسانو کې څور کړل شه د علم علم د سینو سیز ده دا به سینه ته کوځول غواړي او انکار نه کوي دا ایتونه زمانه مگر ظالمان او وای دی لولا انزل علیه آیات من ربه قل نش نازل ولا قطبان یوم معجزات او نخې زمونږ د خوخې د طرف طرف ده نه او تو وای یقینا نخې الله سره دی او یقینا زم يرون که صاحب دیم جواب ته قران نه کله معجزه بلشتم اولم یکفیم این دا کافی دیل را دا خبره چی نازل کرمه تا تا قرآن مجید دادا سکل موجزه دا یو یوتلا علیم لسلکی کی بدهی بانده یعنی زن موجزه وقتی بی بس راشی و سشی ختمی شی او قرآن لسلکی کی و لسلکی کی دائمی سدا بلا نور موجزه چی راشی سوکی نمان یقی بسی سی عذاب او این نفی ذالک الرحمه یقینا بدهی که رحمت او مهربانی دا نور معجزی سړی ته بیان نشي کوله نو موسی علی السلام هم صاحب بیان کوله شو نصیحت ور کوله شو او ذکر علی المؤمنین قران سړی له سور کوي او نصیحت ته پاره دا کوم چې یقین کوي قل کفا بالله بیني وبینکم سره دې تمره دلایلو کبي هم تاسو نه مني ورته وای چې پوره دی الله په میا زما په میا تاسو کې گواه پویږي پاغه باندې چې آسمانو کې زما کې دي او کسان چې مان راوړل په باطل او انکار کوي دا الله نه داری تاوانیان او برباد مینه ولټا عذاب غواړي پیا ساجرونه قبل عذاب او دې په تلوار غواړي ستانه سزا لره ولولا جل مسما او کناوان هټه مقرره خامخارا غلي وو دې عذاب عذاب وو تر غلو او خامخارا زی وو دې تناصاب او دې په پویږي نه یستاجلونک په تلوار غواړستان عذاب مخکې د دنیا عذاب او آخرت او یقینا جهنم خامخا ګرون کې د کافرانو لره په هغه ورځ باندې چې پټ پکې دی لره عذاب د پاسه دینا چا پیر بشي د دینا د عذاب من فوقهم د بارانا او لاندې د کونا ويقول او بوي الله یا او بوي دا عذاب چې زو کوما کوم تعملون اوس کې هغه ته تاسو عمل کو ترغیب الهجرت نمانی تقول بیان کے اتلو ما اوحیا اتلو ما اوحیا تل گیا بیان کے وجادلهم باللدی یا تقول طریقے سر چکمدنو بیان کے او دی منی نا اولتا تا تنگی تکلیفو نظر کئی بیان تا دی پریدی نا نمانی او ندی کار تا پریدی نمانی او ندی کار تا پریدی نو ته چې کم دنو مهرباني وکا او هجرت وکزا هجرت وکا یا عبادی الذین آمنو ملک خدا تنگنه سپای گدا لنگنه ملک د مولا پلند خپیر طالب کلی یا عبادی الذین اے بندگانو زما کسانو چیمان راوڑ دے یقینا زمکا زما پارا آرخدا پلن ادا بھئی آئے فابدون صرف زما عبادتو کئی دبل چانا دل تدین پرین بل جاوکا کنا فای آئے فابدون صرف زما عبادتو کئی دبل چانا دفع دا وسوسو سڑے چه حجرت کی مختلف وسوسی راجی مخیطا اول وسوسا یارا کبل زی تلار شو سوک بوم پیج دنینا وی بچ جاسوس تے مڑ باہن کی نو مڑ باہن کی نو کلی کی بنام رسو کلو نفس انزائی قتل موت هر یو نفس سکون کے دا مارک لائے سکون کے چه کمدن دا مارک دے یارا کلی کی زماز خور کو رم دے ہو کلی کی میں چه کمدن لورم وعد دا ہو کلی کی چه کمدن دا دی ہو دیخ پلوان دی ہو جدائی دیرہ گران دا والا چی جدائی دیرہ صدا گران دا جواب سمبی لینا تر جون دگر یو دے رازا طول بچا قیامت کی اوزے کی گئی کنا سمبی لینا تر جون بھیاما طرف تو واپس کلشی تاسو درے مواسوسا یارا دا من پا کور کلی کی اوڑو کی خوندہ کی گوڑ دے ہو ما کورکے جو کڑا و سرم بیٹکے دے ہو پر سرم مزیدارا خوندہ کی سپر میں جو کڑا ملمانے بکی کی نی دا مزیدار کور برانے سے شی پاتی شی او آگر از میں بکی چونا اکڑا آگر از میں بکی سوکڑا چونا جواب او آگر کسان چی مان راوڑ دے وامل سوالیات او کینے کملونا تکلیفونا برداشت کی خام خاص ہے بور کم دیل را دے جانا ور بکم تیار بکم دیل را جانتنا بانگلی چی بایی کی بالان داغین سندونا میں شبی پدے کی سخیست دیا جرد مزدور کارو غامو کال لزین آگر کسان چی صبرو صبرو کوالا ربیم یا توکلون او پر اف پلوان زان سپاری صبرو توکل دادو سی جنو یا ردلتا میں وڑا گنتا کی امامتی دا او یو میں سر وڑو کی گنتا کی پتے دے یو میں سر آدھا پاپوڑ دکان کھڑ دے وڑو کی گنتا کی نزد روزای بندوبس میں سدے روان دے تکا پکا کی گی تکا پکا کی گی نوچے بلکلی تلال شمن اخرم بسو ال دا پټه چې ته یل ته بیا مزدور اې چې ته دکانداري بچی ته یو ملامتای بچی ته بیا وته کمنو خرم اسو جواب دې مرغو کوم امامتی ده کم دکان دې دیل الله دې کم ځای نری ذکر کوي مړه ته الله دې دین خدمتو کړه کچا خبرې مکو خېټو دا خبرې لګې مکو خدای پاک بدل دې رزق بندوبست کوي او ته الله دې دین سوکا نبی علیہ السلام فرمائی که تاسو توکلو که صحیح توکل اللہ رب العزت پا در اداس خوراک در کی لیکن سن چه اللہ رب العزت چالا ورکی مارغان اللہ سارو کزی و ماخام مارا رازی والا انسال وکایی من دابا او سمر دیر زنده سر لا تعمل رسقا آغای نو چطی بوجد روز ایخ پلے تنخواه منخواه نشتی والا اللہ ارزقوا اللہ روزی ورکی دیلا تاسولام اغه الله دې ورته کې پوهه ذات ولا انسان ته یار زموږ دې کلی داخله غرورو دور د چ خبره خو مې تکړې دنو سرا سب ووري کې دي شي بل زاته چلار سما اغه به زما په خبرونو پويږي زما د اغه په خبرونو پويګم نو په کومه طریقه ولا بیان کوي نه جواب ته متفق نه مختلف طرح غواړه ورته بابا آسمان چا پیدا کړې ده بس وی الله پیدا کړې ده دو تو انوار چا پیدا کړی دی په دې نشورو کده سي چې کوم سيزونه مني مني مني په دې پوخ کوي او افته لس راځي په دې سبق څخه هو آیا چې دا دې پوخ کو ته متفق نه دي شروع کړه بابا چې هر کالا دا ټول کارونه الله کړی دي نو حاجتونه زمونږ سو پورا کوي الله پورا کوي موږ بہت بابا پیر بابا لنزو اوس په تو بیا دا شي وای رو رو بچه کندنو دا سن دلائل اقلیه راوڑل طریقه بازائی چه بابا دوڑای دا اللہ خرو اواج تونو بدا بلچانا گوانو والا انسال دام کتتا پوسو که دینا چه چا پیدا کردی دی اسمانو نوزمکا او کار که لگولی دین ورس فکمائی خام خواهی دی اللہ کم طرف تا دی ککڑی شده دی اللہ پر آخکی روزای لران پار دا آغا چا چه را دیو کی دا قل بندگانو ناو تنگی اغلران یقینا الله پاک زبان پویږي او کته تاسو کې دینه چې شکر اوره د باران باران نو راته دکې به سرت مکه پس دوچوال نه خامخوای دی الله خوص و تو وای الحمدللہ چه سنگ دا صفتون دا چاری نا اللہ دین طول صفتون دا خدای توب دا چاری اپا دیم شکر باسا چه شکر دا زنی مسئلی خوسکی معنی دا زنی اتفاقی توحید خوسکی معنی نو دا دغی نبی دیبل تراوالا منورو که خیری شکر دا خدای سناس خومنی کد دا سیون لوی غم باو چه بلکل خدای نمان لے بیاومی دا کم جانا شورو کولا دی خلاص کار کئی الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون زیاد دین پویگینا مقدمات منی او نتیجه نمانی خالد اللہ منی رازق سوک منی اللہ منی او قانون بیا د غیر الله فزان منی د انگریز منی او بیا جاتونه د غیر الله نه غواړي عقل پکې نشته بل وسوسه یاره دا الگ ژوند نه خوکلو مې یو کلی ته چړیو کله به مې بل کلی ته چړی په دې ولا کوم پوهې شو ټول ژوند په دغه غوبل کې بس شي تیر شي جواب نو دا څوک کول ژوند نه غوبل خنه دی چې د دین لپاره غوبلو کې فما هذه الحیات الدنیا مونه سیندین ملګری تاسو کو وی حضرت ته چې هجرت کړو چلی رښکالا نو تا پدې کې لکه ست کلیپ ما کلیپ لیدل دی لګا داسې او څنګه وخت تیر کړ دې مونه سیندی ډیر پاسو سره وی وی اوش پدا سره دراغلی چې ما پاغي کې چې کمر په آرام سره خوب کړی پدې چلی رښکالا کې یوش پدا سره دراغلی چې ما به خوف خوب کړی او ما چې کمر بغیر د خطرې نه خوب کړی دنیا دا مړ تیر بشي تدې کې راحت لټای او نه دا ژوند لړ هلالهون مگر مشغولتیا او لوبه وای نه دار الاخرته او یقینا کو رستانه خامخا دار ژوند هغه له بندوبست وکړه داس ژوند نه هر ما چې په دې له فایدار کې وو فل فل دا چې کمنو زورن اورګي چې د دې فطرتم کله کله مسلمان شي اغه فطرت را بهدار شي چې کله گیر شي بیا الله را یاد شي دا مسله د توحید فطری مسله ده خودی ماحول خراب کړی دي څه خراب کړی دي هر کله چې سوار شي دی په لانج کې او په جیاس کې راغواړي الله لرا یوازې کوم چې الله لرا بلنا صرف الله را مدد کی فلما نجاهم موږ استاد امیر سے الله دې غریق رحمت کی اغه موږ بنگلاديش ته نو سمندر کې انویجال د واډول شو وی شیخ راف شو همنګ جماعت وبکی د دري جماعتونو همنګ پکې او ځای شو کیناستنو تلاوت شروع کو اسکار شروع کړ الله تعالی شروع چې الله رحم وکړي لکه طوفان مې او جیاز خرابې کی لکه مسله جوړېږي ډوبېږي وی ټول اندوان په اجاز کې اندوان بلل شو هغه ټول را لرم سره کیناست چې موږ د واګانو کول هغه د واګانو کول وی نچا رام رام کولو نچا گنگا جی کیجئے وی نچا چه کمدنو شیو جی یاداو نچا دیو کیا یاداو پول راغلی مونگ سر سو مونگ سر ناستو فیترہ خوچه با روزی نسپی لکایا در جو بیا سانچا که با پرتی پرتی خوچه با جی بیا کرگی ماحول خراب کی راغواری اللہ را یوازی کون کیا غلر بلنا فاہو کچ خلاصی ورکی اللہ جی رو چتا ناسا پای کری شرکی د دې لپاره چې انکار وکړي نتیجې دا شي لګلم د نتیجې چې انکار وکړي دا غ نعمت نه چورکړ مې دیلاره نو فائدہ دی واخلې دا فائدہ واخلې ولې تمتو نو فائدہ دی واخلې دا مهلت ته سره د کفر د شت نور د سوام نه زړه دې په بشي دی اولام يرو دا بل زور نه ور کوي عین ګوري دی شیخینن ګرځول نه حرم د امن والا ويتخطف الناس او تختول شي شکول شي خلک چا پیر نه سالم دنیا کې اور بل لے او حرم کې څه کمندنو امن نه هدي دومره نګوري بیا هم څه کمندنو په باطل یقین کوي اپا ختمیدون کو خدایانو دې یقین کوي په باطل باندې دې یقین کوي او د نعمت د الله نه انکار کوي دې په کاردار چې د الله نعمت ومني توحید ومني او من ظلم نشتغل ظالم دا بچانا چې جوړې او تړي په الله باندې درو چې کم شرک ته نه غي نسبت الله ته کوي او کذو بلا یاد روزن گنی اخلا را چا اللہ کم توحید را لگل دیگن منی او کچر آگ دیتا فائلیش تب جاندم که زیادی رکی دو کافرانو بلا شیو لینا ما سوالی الكافرین زیادی رکی دو کافرانو بشارت سر دی صورت لے بوزا حاسب الناسو یترکو یون قولو آمننا فهم لا یفتنون امتحان برازی امتحان بسکی گی چاچ امتحانات برداشت کر غیل زیرے والذین جاءوا فینا لنهدینهم سبلنا لا الله رب العزت فینا یو مطلب آکل چای کوشش کې زما په محبت کې و اجمال الله محبت حاصل کړي او کوشش کې مهنت کې ذکر او اسکار کې ریاضت کې دې ته سلوک ویل کېږي ولایت کسبی دا سلوک ته دې مهنت کې بل جذبی چې بس ناصافه کې او باندې له توفور کړی شي هغه سه مهنتونه اونکي او غل الله رب العزت فل مینه ته کم دنو سړک واچي او چې کم مهنت سره هغه ته سلوک ویل کېږي مجاهد فینا کې سلوک مراد ده دویم فینا فی توحیدنا چا کوشش کوي ا مهنت کې زما په یووالي بارکې فی تبلیغ دیننا زما دین در رسول بارکې ډیر مهنت کې ډیر کوشش کوي ولنا دی ان دوړو سره واده ده چې دې مهنتونه کوي تکالیف برداشت کوي مخامخه روان مکم دی او با خیمه دی تخپل لاره دی یو تا و تخپل محبت لاره و خیمه او دی بل تا تا لاره توحید دی ترقه لاره او ما طرف تا براو رسی یو بداشی چلن آدی انم سبولانا میشن بے خدای کامیاب کی خامخا او با خیمه دی تلاره خپلی و این اللہ علماء المحسنین دی زمان پار تکلیف برداشت کرو خلقو یوازی کرو او دی یوازی شویو دی زمان پار تکلیف برداشت کری آن دے یواز نه د سره زمال گرے زخپل کس یواز نه پری زمان شکر للہ کنم اور دیم اور اسی دیم بدوست آفرین بعد بین حمت مردان ایمان و این اللہ لما المحسنین بشارت تے او یقینا اللہ رب العزت خام خاغر سرد نیکانو دلتا محسن سر دی صورت محسن چھ دیر پا خرون تندی باندی نا اللہ رزین دپارتا کالی برداشت کی وقت